Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Pewien znany DJ, promotor muzyki house, zwierzając się autorom książki traktującej o historii sceny techno, powiedział: ze względu na wiek nie udało mi się uczestniczyć w rozkwicie lat 90. w elektronice. Jednak dobrze pamiętam zorganizowaną w lokalnej dyskotece imprezę z udziałem świetnego prowadzącego, zaproszonej gwiazdy gatunku. Energia i klimat emanujące podczas zabawy przekonały mnie do muzyki z maszyn i syntezatorów. Od tego zdarzenia wypady do klubów stały się dla mnie sposobem na życie. Dla techno poza klubami równie ważne są festiwale i sporadycznie niektóre audycje radiowe. Pod ich wpływem w komputerze zainstalowałem oprogramowanie, dzięki któremu mogłem montować utwory oparte na samplach i loopach. Nieważne, czy był to house, techno, czy też elektro. Nowa muzyka zawsze mnie inspirowała i poszerzała moją wyobraźnię. Tyle DJ. Zechcą Państwo posłuchać i docenić temperament twórców. i inny artysta sceny techno. Początkowo nie miałem kontaktu z clubbingiem. Nie chodziłem do klubów, jedynie słuchałem nagrań DJ-ów w domu. W techno najbardziej sobie cenię otwartą bazę do dźwiękowych eksperymentów. Software muzyczny może silnie inspirować, także brzmienia z legendarnych urządzeń Rolanda TB-303, TR-808 i innych komputerów rytmu. To sprawdzona, solidna podstawa nie tylko w twórczości techno. W ramach prowadzonych warsztatów pokazywałem, jak można zremiksować nagranie, samplować je i przerobić na nowoczesne brzmienie. Podczas grania koncertów korzystam z dobrodziejstw cyfrowych rozwiązań. Potrzebuję wielu bodźców i z satysfakcją je znajduję. Dziś w studiu El Muzyki doznaję z Państwem dźwiękowej komunikacji z przestrzeni wypełnionej częstotliwościami i modulacjami. Muzyka jest międzynarodowym językiem rzeczywistości, przemawiającym do wszystkich. Współcześnie ilu słuchaczy, tylu artystów. W pewnym sensie powszechność techno sprawiła, że twórczość tego typu w wymiarze artystycznym stała się zagrożeniem. To, co wydobywa się z głośników, kierowane jest do akceptujących słuchaczy. I to chyba jest najbardziej istotne i najciekawsze.

Cecha charakterystyczna twórczego clubbingu. Brak kultu idola. Co za tym idzie? Setki, jeżeli nie tysiące pseudonimów aktywnych entuzjastów. Konsekwencją anonimowość w masie zdarzeń. Dostępność nagrań liczona w tonach. Słuchają Państwo audycji Studio L Muzyki, której częścią były cytaty ze zwierzeń DJ-ów działających w sferach elektro, industrial, techno, rhythm and noise oraz w innych aktach dźwiękowego radykalizmu. A nagrania? Z albumu wybranego z okazałej serii Euphoria, firmowanej przez brytyjskiego DJ-a Dave'a Pearce'a. Euphoria to kilkadziesiąt płyt, setki wykonawców w nakładach ponad miliona egzemplarzy. Dave'a Pearce'a absolutnie zafascynowali Moby, First Cool, Johata, Go Lonely, Solar Factor, No Return, Liquid State, Falling, Marco, Simulated, Tillman, Urmacher, On The Run, Systematic Parts, Don't Walk Away oraz Frank Trax, Nebuchan. Cóż mogę dodać? Techno niesie energię i moc. Tętno i krwioobieg synchronizują się z rytmami. W sumie trans, mobilizacja oddechu i natychmiastowa podręczna mistyka. Łatwy dostęp do nagrań zapewniają tanie serwisy streamingowe. Dla wyznawców blisko 50-letniej taneczno-elektronicznej sceny utwory, które wybrał DJ Spoon na kultową płytę Fantasy Island. Fierce, So Long i Sunship. Check one, two. Dobrego i życzliwego odbioru Państwu życzę i może nawet wakacyjnej, udanej choreografii. What you gonna do? So tell me. The villain's gonna slap you in your face and kick you around this motherfucking place. The villain's gonna slap you in your face and kick you around this motherfucking place. What you gonna do? find my parents.